Прайшоўшы прасторную зборню, чыста падмеценую, але ўсё ж брудную, бо на падлозе было не менш, як на корх засохшай гразі, нанесенай сюды з усіх канцоў воласці, Лабановіч адчыніў дзверы ў канцылярыю. Гэта быў светлы і таксама прасторны пакой, разгароджаны балясамі, за якімі стаяў доўгі стол, абіты цыратаю. Над ім са сцяны пышліва схіляліся строгія, размалёваныя цары і царыцы у пазалочаных рамах. За сталом сядзелі дзве асобы. Памочнік пісара быў яшчэ зусім малады бязвусы хлапчук з маленькімі шэрымі вочкамі, хітрымі і трохі насмешлівымі. Белая манішка і прылізаныя валасы казалі аб яго зухаватасці, а хітрыя вочкі і жулікаватая ўсмешка сведчылі аб здольнасцях вывуджваць грыўні і саракоўкі з паляшуцкіх кішэняў. Другая асоба – сам пісар. Таксама малады, але больш сталы. У пісара былі чорныя вусы, праўда кароткія, і рэзка азначанае месца барады, заросшае кароткаю густою шэрсцю. Невялікі задзёрты нос і прыплюшчаныя блізарукія вочы, прыкрытыя цёмнымі акулярамі. Пісар сядзеў, нізка апусціўшы у паперы галаву, і нешта пісаў. Лабановіч спыніўся каля балясаў, прывітаўся. Памочнік спыніў работу, кіўнуў настаўніку галавой і чакаў далейшае выяснення справы. Пісар не адрываўся ад папер. «Выбачайце, што я перабіваю вам работу», – загаварыў Лабановіч і адрэкамендаваўся. «Оу!» – азваўся тады пісар, бождаў стаючы, праводзячы настаўніка за балясы. Тут ён падаў крэсла і папрасіў Лабановіча сесці. Школа моя аказалася замкнутаю з усіх канцоў, і я ніяк не мог туды ўвайсці. Прыехаў да вас, каб навесці спраўкі. Дзе ж мне прыпыніцца? Пісар засмяяўся. І школа, кажаце, ёсць, а спыніцца няма дзе. Ну, нічога, усё будзе добра. Раз ужо заехалі да нас, то ўсё роўна як Хрысту за пазуху папалі. У тон пісару дадаў памочнік. «За пазухай не надта ўжо цікава сядзець», – засмяяўся Лабановіч. «А ў школе, здаецца, рамонт быў?» «Быў, быў. Я пастараўся ўжо адштукаваць вам кватэрку на 5 з плюсам». Пісар, як відаць, стараўся пусціць трохі пылу ў вочы і ўсе важныя мерапрыемствы ў значнай меры прыпісваў сабе. Калі ён гаварыў, дык нейк падціскаў губы і дробненька трос галавою. Пісарскае самахвальства адразу кідалася ў вочы. Каб яшчэ больш заахвоціць яго, Лабановіч тут жа падзякаваў і пахваліў яго за добрыя адносіны да школы, зазначыўшы, што такіх слаўных пісароў не надта многа на свеце. «Ну, што вы кажаце?» Адразу відаць было, што гэта пісару спадабалася. «У нас з настаўнікам заўсёды былі самыя лепшыя адносіны. Школа ад нас ні ў чым не цярпела», – сказаў пісар і патрактаваў Лабановіча папяросаю. «О, дайце ўжо і мне апусціць дым з прычыны такога важнага здарэння», – працягнуў руку да пісаравых папярос памочнік, бо звычайна пісар ухіляўся частаваць яго папяросамі, хоць і быў лібералам. Лабановіч зноў пачаў гутарку. «А пры школе ж, здаецца, жыве хтось?» Пісар і памочнік зірнулі адзін на другога і нейк хітравата памаўзліва пасміхнуліся. «Жыве там старожка. Ды гэта, мусіць, яе дзяўчынку бачыў я там каля кухні». Пісар выпускае дым і адначасова выдае скрозь прыцятыя губы нейкі спецыфічна свой гук «пс», трасучы галавою. «Так, гэта яе дачка Юста, а скора і сын будзе, напэўна. Напэўна, сын, мяркуючы па бацьку». Пісар і памочнік зноў пераглядаюцца і смяюцца. Мітрафан Васильевич не павінен даць маху, дадае памочнік, і маленькія вочкі яго амаль зусім засланяюцца смехам. Ламановіч глядзіць на іх, дагадваецца аб нейкай раманічнай гісторыі. Ён адчувае, што гэта гісторыя стане зараз вядома. А хто такі Мітрафан Васильевич? Гэта ваш папярэднік. А, ну, я цяпер ведаю, чым тут справа. Нашкодзіў, а сам у Пінск уцёк. І пісар зноў пачаў смяяцца. Нецікава было весці далей гутарку гэтым тоне і калупацца ў людскім брудзе. Лабановіч рад быў бы сядзець цяпер у сваёй школе. Хацелася асталявацца там і пачаць нешта рабіць, разабраўшыся ў новай абстаноўцы. Дні тры Лабановічу ўсё ж такі прыйшлося пабыць у воласці на кватэры пісара, пакуль школа прыводзілася ў парадак. Праўда, няшмат патрэбна было, каб зрабіць гэта, выслаць некалькі жанчын памыць падлогу ды прыбраць друз каля школы. Всё гэта абяцалі выпаўніць на гэтых днях. Астаноўка была толькі за старастам Бабіч, які павінен быў выправіць на работу жанчын, але стараста займаўся дзесь і іншаю справаю. Гэтыя дні Лабановіч жыў, сталаваўся ў пісара. Ён быў чалавек халасты, гасцінны, пры ім жыла старая маці, родам яны былі саслучаны, і Лабановіча лічылі сваім чалавекам. Апрача таго, старэйшы пісараў брат быў таксама настаўнікам на Піншчыне. Будынак валаснога праўлення стаяў на горцы над самаю Пінаю. Адгэтуль адкрываецца надзвычайна шырокі і прыгожы від на зарэчную частку. Каля самага сяла праходзіць шырокая дуга ракі. Яе хутчэй можна прыняць за затоку, а не за самую рэчку, бо вада цячэ вельмі ціха. Круглыя зялёныя лопухі купаюцца ў ёй, калышацца расянка на тонкіх доўгіх ніцях сцяблінах. Адхонны бераг Піны застаўлен чаўнамі і чайкамі-душагубкамі. Быстра слізгацяць душагубкі па люстранай вадзе пад лоўкімі ўзмахамі вёсел прывычных палешукоў і паляшучак. Вось з-за рачных заваротаў выплываюць рыбакі са сваімі снасцямі. Сур'ёзныя, павольныя постаці. Селянін гаспадаршы буе з таго берага, з душагубкі звешваюцца махрастыя пукі чароту і жмуты жорсткае сакі. Гоніць чайку грабец, на другім канцы сядзіць са стрэльбаю паляўнічы. Зоркія вочы пільна ўглядаюцца ў лінію дугі каля берага, а сярод гэтай драбязы чаўноў і душагубак цісне павольна паважны дуб з рознымі таварамі і прадуктамі. За шырокаю бліскучаю дугою ляжыць як мора неасяжны прастор балотных зараснікаў, дзе ўсё згладжваецца, закрываецца роўнаю сцяною высозных чаротаў з бурымі мяцёлкамі. І ўвесь гэты зараснік, гэтая жывая коўдра, вісіць, хістаецца над дрыгвяною багнаю бяскрайніх балот, дзе не пройдзе чалавек, дзе толькі можа з трудом прасунуцца лёгкі човен або чайка-душагубка, угінаючы балотную покрыўку, на якую набягае вада. Незнаёмаму з гэтымі нетрамі, з тутэйшымі балотамі, чалавеку небяспечна забірацца сюды. Заедзеш, ашаломішся, заблудзіш і не патрапіш выбрацца, бо апроч густых чаротаў ды неба над галавою нічога не ўбачыш. Прападзеш, калі не выратуюць людзі. Над гэтым балотным прасторы пападаюцца вузкія чорныя, як растопленая смала, палосы вады, страшныя сваёю маўклівасцю і глыбінёй. Тут праходзяць рэчкі Струмень, Стахот і Стыр, дзесь па той бок балотнай роўнядзі. Лабановіч цэлымі гадзінамі праседжвае ў воласці каля адчыненага акна, любуецца прасторамі балот, поўнымі своеасаблівага прыгоства і жыцця. А надвор'е на здзіўленне ціхае, яснае, цёплае. Сіняватая смуга звісае над зарэччам, журботна-ласкавая ўсмешка восені разліта на занімелых, як бы заснуўшых далях, вынікае далёка-далёка белаваты дымок рачных параходаў. Здаецца, ён стаіць на адным месцы, так павольна здалёк вызначаецца лінія яго руху. І доўга трэба сачыць, углядацца, каб заўважыць рух белаватага дыму над пабурэлымі ад часу чаротамі. Адна з'ява асабліва зацікавіла тут Лабановіча. Раптам то ў адным, то ў другім месцы паднімаецца палавое воблака дыму, выблісне агонь, разбягаючыся па крузе. Пройдзе хвіліна, другая, дым прападзе і знікне агонь. Не пад сілу яму змагацца са стыхіяй балот. Не можа ён разгарнуць тут сваіх гарачых крыльяў. Крыху ж чакаўшы, агонь выбухае ў другім, у трэцім месцы, а то ў некалькіх мясцінах адразу. Гэта сумысля падпальваюць балота палешукі, каб на выгарэлым месцы расла на лета маладая лепшая трава. Пазірае Лабановіч на гэтыя з'явы малюнкі, убірае іх сваю істоту, злучаецца з імі, імі жыве, адчувае як бы нейкую блізкасць да іх, спачуванне, прыязнь, дружбу. Яму хочацца яшчэ болей шчыльна зліцца з імі, расплысціся ў павабнай далечы прасторы і самому стацца гэтым прасторам. У душы ўзнікаюць нейкія поўныя чараў, няясныя вобразы, і часамі мільгаецца штось як бы даўно знаёмае, бачанае, перажытае. Але дзе і калі? Ці гэта толькі водгалас уласных летуценняў, снення? Ці сапраўды ён перажываў ужо нешта падобнае? На нейкі момант настаўнік забывае, дзе ён, як бы зусім адрываецца ад зямлі і ад рэчаіснасці. Але гучныя галасы зямлі і моцныя ніткі рэчаіснасці, каб можна было надоўга забыцца аб іх. У воласці толькі ў некаторыя дні і гадзіны бывае зацішак, такі зацішак, калі нават памочнік пісара вылезе з-за стала і на некаторы час знікне. Звычайна ж тут на зборні ці ў канцылярыі таўчэцца народ. Прыходзяць людзі па сваіх справах, а справ гэтых у воласці многа. Ці скаргу напісаць на суседа, ці заключыць контракт, ці недоімку ўнесці, ці льготу сыну зрабіць, ці копію ўзяць, ці проста так сабе пісара пабачыць, шапнуць таемна, кіўнуць яму галавою, каб выйшаў у пакой для прыезджых, дзе ўжо пачціва, стаіўшыся ў куточку, стаяць пакорлівыя бутэлькі піва. Шумна і гучна прыходзіць сюды старшыня Захар Лемеш. Яго ногі яшчэ не паспеюць як след стаць на ганку за зборняю, а ўжо ў канцылярыі кажуць: «Старшыня ідзе!» Гучны голос старшыні папераджае самога старшыню. Як капітан з салдатам, паздароўкаецца ён яшчэ з двара з дзядам Піліпам, а той адкажа яму па-салдацку: «Здравя желаю, гаспадын, старшыня!» Хоць ні старшыня, ні Піліп у салдатах не служылі. Калі ж дзед на вочы не пападзецца, то старшыня пусціць свой голас да каго-небудзь на зборні. А калі на зборні пуста нікога няма, дык ён прарэжа гучным голасам і гэтую пустату: «Братцы мае, нікога няма!» Голас у старшыні моцны, Ён любіць свой голас, голас дае яму пашырэнне ўласнага я. Пісар жа і памочнік патураюць яму. Пісар сцвярджае, што такога старшыні ва ўсім пінскім павеце няма. А памочнік не раз гаварыў: «Нашаму б старшыні паліцмайстрам быць». Всё гэта кружыць галаву Захару Лемешу, ды ён жа гаспадар воласці. Захар Лемеш – фігурны чалавек. Як для старшыні ён яшчэ зусім малады, гадоў пад 35. Да таго ж ён і бялявы, а бялявасць мае тую ўласцівасць, што паказвае чалавека маладзейшым. Барады ў старшыні няма, і вусы выйшлі слаба, але твар энергічны і досыць прыгожы. Губы хоць трохі таўставатыя і часамі крывяцца, але гэта ўжо здабытак яго старшынскай важнасці, а не падарунак прыроды. Зеленаватыя вочы ўмеюць быць злымі і строгімі, хоць сам старшыня чалавек не злы. Калі ён уваходзіць у канцелярыю, то шумна ідзе за балясы, громка здароўкаецца з пісарам і з памочнікам і важна садзіцца за стол. Прычым крэсла пад ім рыпіць, трашчыць і хістаецца. Бо старшыня, мужчына ёмкі, шырокі, як добрая шула ў гумне заможнага гаспадара. Слухай, пісар, трэба купіць нам добрых крэслаў, бо на гэтай рундзе і сядзець нельга. Рунда ў старшыні азначае ерунда. Затым старшыня пераводзіць вочы на царскія партрэты і на рамы, што сам выбіраў, і он цешыцца з цароў і асабліва з царыцы, а часамі не ўтрывае і скажа: «Ых, ядры яго качан! Убрацца б як цар, ды мець бы сабе такую маладзіцу!» Пасля гэтага старшыня пытае ў пісара, як справы ідуць, што зроблена, што трэба зрабіць, куды паехаць у першую чаргу, да каго заехаць, зрабіўшы справу. «Ну, дай папяросу», – гаворыць у заключэнне старшыня. Калі часамі памочнік пісара працягне яму свае папяросы, старшыня зняважліва махае рукой і гаворыць: «Рунда, твае папяросы!» Ён ведае, што пісаравы папяросы даражэйшыя, хоць распазнаць гэта сваім уласным смакам не можа, бо старшыня не курэц, а курыць толькі пры выкананні старшынскіх абавязкаў для большай саліднасці і важнасці. Ён часамі нават і сам купляе пачачкі папярос па 10 штук за 3 капейкі пачак, бо не заўсёды ж пад рукою бывае пісар. Ды яно яшчэ важней выглядае, калі старшыня пры людзях вымае са свае кішэні папяросу. «Пры службе, бач ты, без гэтага трудна абысціся», – гаворыць старшыня, калі хто заўважае, што ён курыць пачаў. Сюды ж вольным часам заходзіць і царкоўны стараста Грыгор Крэшчык. Крапак, старачына гадоў за 60. Ён любіць кампанію вышэйшага палёту, любіць пасядзець, пабалакаць, парагатаць і аб царкоўных справах завесці размову, бо Крэшчык больш за папа дбае аб дабрабыце царквы. Таксама ахвотнік ён хлабыснуць піва. Часамі з півам і прыходзіць сюды, ды яшчэ і рыбіну ў дадатак прыцягне, каб пісарава маці зрабіла фрыштык. Грыгор Крэшчык рагоча залі хваткам. Пагутарыўшы аб святых справах царкоўных, ён так ці іначай скіруе размову і на прыгожых маладзіц. Адным словом, чалавек – душа. Сельскі стараста Бабіч – ціхі чалавек, лагодны, сам ён гаворыць мала, толькі слухае, як другія сакочуць, прычым на яго твары ўвесь час красуе найдабрэйшая ўсмешка. Ніхто так не ўмее слухаць, як бабіч, уважна спагадна прачула. Часамі ён смяецца ў голас, махнуўшы рукой і спусціўшы лысую галаву. А калі адпаліць хто што-небудзь вельмі сакавітае, тады стараста замахае абедзвюма рукамі і смяецца, круцячы галавою. Прыемна расказваць такому чалавеку. І пісар, і старшыня, і абодва старасты агортваюць Лабановіча сваёю увагаю, частуюць півам, падбадзёрваюць, каб быў весялейшым, бо тут няма прычыны быць невясёлым. І маладзіц хорошых многа, і паненак стае, у першую чаргу дзве сястры пападзянкі і дзякова Даша, і ўсе яны амаль на адным двары са школаю. Слухае настаўнік ды пасміхаецца, а сам думае, хутчэй бы ў школу сваю перайсці.